咋生出来？不是跟我在这边听见了，这是贫穷了。咱们这是就过去又是干，才把那个来了。哎，不是过去，哎，这是贫穷，咱们这都把那个来了。别讲那目的是贫穷，错了啥？哎，错了啥？那个是不搬家呀？我人家不用管你那个的，我人家自己人家的，这个错了就让人家来搬的。你是贫穷哎，我是苦难哎，我们错了就是。 लोग को भी मरेंगे, ये जन्नत भी भरी जाएगी, वो भी भरी जाएगी, इन जन्नत से नहीं खानों से, जैसे जन्नत को हमने भरना है तो लोग को भी भरना है, दोनों चीजें भरानी है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ, जब जन्नत बनी है, जो दुनिया में ना समाज रहा होगा वो धर्म नहीं जाएगा ना, आखिर जन्नत में धर्म नहीं है, जो फरमा बरदार होगा वो जन्नत में जाएगा, ये नहीं कि सारी ना फरमान हूं, यही दुनिया में मैंने तो अपनी तरफ से तमाम चीजें को दे दी, अकल दी, आंखें दी, काम किए, उनको हर तरह की जो भी असबाब होते हैं हिदायत के वो सब उनके सामने रखा और उनको इख्तियार भी दे दिया अपना ही, तो मेरी अकल से काम लो ना लो, आंखों से काम लो ना लो, कानों से काम लो ना लो, ये इख्तियार दे दिया, अगर इख्तियार नहीं देता तो वो बंदा मजबूर होता, कहते जी मैं भी मजबूर था, खुदा ने मुझे कुछ इख्तियार तो देगी, तो फिर भी बंदा हक बोलने का था, कह सकता था, खुदा ने मैं भी क्या करता, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया था, खुदा ने कहा मैं मुझे मजबूर किया था, मैंने तुझे समझ ली, तुझे अकल दिया, इख्तियारा दे दिए, दुनिया कमाने के लिए इख्तियारा है, दुनिया खुदानी में रजा खुदानी, रजा खुदा ही है ना, दुनिया आप इख्तियार से कमाते हो कि नहीं, मजबूर में कमाते हो, मजबूर तो ये है कि दुनिया के अंदर इंसान जो है ना रोजी कमाने के लिए है, मगर उसको ऐसी हालत हो गई वो चल फिर कर नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, वो दुनिया क्या कमाएगा, ठीक है, वो हलाल हराम क्या कमाएगा, वो सूद कैसे लेगा, रिश्वत कैसे लेगा, ये बातें करेगा जब उसके अंदर ये इख्तियार ही नहीं करता, उसको ये सब कुछ इख्तियार दे रखे हैं, फिर वो दुनिया कमाता है, वहां तो आपकी ये बात नहीं चलती कि खुदा ने फिर ये क्यों ऐसा किया, दीन ही की बात में इतराज आता है कि खुदा ने फिर जन्नत क्यों बनाई, जहन्नम क्यों बनाई, अगर खुदा ने हमें जहन्नम में डालना ही है, खुदा के इल्म में पहले ही है, तो फिर हमारे अमल का क्या फायदा हुआ, जहन्नम में जाने के लिए जाएंगे, ये इतराज इन कामों में तो आते हैं, इन लोगों के करते हैं इतराज, और आज ऐसे लोग मौजूद हैं खुदा पर इतराज करेंगे, अब खुदा के इल्म में हम हैं ही जहन्नमी, फिर हम खाएं नमाजा पढ़े रोजे रखे हाजी करें सकादा दें, हमें जाना भी जहन्नम में है, तुम्हें ये पता है कि मेरा जहन्नमियों के फिरत की मेरा नाम है तो पता, ये तो पता कोई नहीं है, अच्छा फिर ये बात है कि ये दुनिया में जो तुम करते हो, अगर तुम दुनिया में रोजी कमाते हो या नहीं कमाते, खुदा जहां रोजी आएगी कि कोई ना, इसको हमने इतनी रोजी देनी है, इतना कुछ कमाना है, जो वहां भी हाथ वहां घर पे घर बैठे रहो, बाहर नहीं निकलो, बिल्कुल बाजार भी ना जाया करो, सलो सलो ना खरीदा करो, क्योंकि खुदा क्या लिखी मेरी रोजी आएगी, ध्यान है आगे आएगी, बैठे रहो घर, क्यों बाजारों में फिरते हो, क्यों सलो सलो लेते हो, क्यों एशिया से दूसरे शहर की तरफ सफर करते हो, क्यों एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हो, क्या खुदा के साथ जो खुदा चाहते नहीं कहूंगा क्या भाई ये गरीब रहेगा या अमीर हो जाए, फिर भी तुम बहुत कुछ करते रहते हो, वहां तो ये मसला नहीं निकलता, जब हम तौहीद का मसला पेश करते हैं, जब हम वो मसाइल शरिया बताते हैं, तो उस वक्त ये आड़ आ जाती है तुम्हारे लिए कि जो कुछ खुदा ने रखा है हमने होना तो वही है, या जन्नत ही रखा है तो हम जन्नत में जाएंगे, जो भी रखा है वो इसी तरीके से जब इम्तिहान होता है, दसवीं का इम्तिहान देते हैं, बारहवीं का देते हैं, 14 کا 16 کا دیتے ہیں, یہ بھی ویسے بھی امتحان دیتے ہیں, اور دوسرے ملک میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں امتحان جا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو کہتے ہیں کہ بھائی امتحان ہے کالا, کاپیاں دیکھ لیجیے, کتابیں دیکھ لیجیے. تو بھائی یہ امتحان ہوگا, کیا پتا کہیں فیل نہ ہو جائے, بھائی خدا کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا فیل ہوگا یا پاس ہوگا, لکھا ہوا ہے کہ کوئی نہیں, یہ کوئی نہیں خدا کو پتا اس میں پاس ہونا یا فیل ہونا ہے, خدا کیا ہے. پھر کیا فائدہ ہے محنت کرنے کا, کیا فائدہ ہے سکول پڑھنے کا, گھر بیٹھے لوگ کا کیا فائدہ ہے, کتابیں خریدنے کا ہے جی, ہزار دو ہزار کی کتابیں خریدتے ہیں, کاپیاں خریدتے ہو, پھر مضامین ان کو امدادی مضامین دیتے ہو, ان کو جب یاد کرتے ہو رکھتے ہو, تو خدا کے یہاں سے لکھا ہوگا یا یہ پاس ہوگا یا یہ فیل ہوگا, وہاں کیوں نہیں یہ قاعدہ تمہارا چلتا. پھر امید جو ہے جب پیش ہوتا ہے شیطان خبیث یہی آ کر کے ڈنگ مارتا ہے, کہتا ہے بھائی وہ آج سے خالی نہیں, یا تو جنتی ہے یا تو دوست ہے, یہ دوست بھی آئے جتنی نیکیاں کرے گا تو تجھے جانا جب دو ہمیں کیا فائدہ نہیں ہوگا, اگر تو جنتی ہے تو کتنا مسلا کر چوریاں کر ڈاکے مار قتل کر, یعنی لوگوں کو مار کٹائی کر, لوگوں کو گالیاں دے, مثال بتا جو مرضی کر سکے, تو جب جنتی ہے کہ نہیں جائے گا, یہ اس وقت میں آ کر کے نہیں, یہاں خدا کی تقدیر آ جاتی ہے سامنے, اور وہاں تقدیر خدا کی بھول جاتے ہیں, امتحان کے موقع پر یا روزی کمانے کے موقع پر, یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے. خدا نے اصل میں سب کچھ دے رکھا ہے, یہ جباریت ہے جبر نہیں ہے, جبر جب ہوتا جب خدا نہ آنکھ دیتا, نہ کان دیتا, نہ سمجھ دیتا, نہ چلنے پھرنے کی طاقت دیتا, پھر خدا کہتا کہ یہ کام کر, اور اگر نہیں نہ کرے گا تو یہ جہنم میں ڈالوں گا. اب وہ مجھے کہتا ہے کہ میں کس طرح دیکھوں, میں کس طرح سنوں, میں کس طرح بولوں, میں کس طرح سمجھوں, جب میری عقل ہی چھوٹنے کے گانے نہیں ہے, تو پھر تو ہوتا کہتے واقعی خدا نے ہم پر ظلم کیا, بڑی یاد لے کہ جہنم میں ڈال دیا ہے. اب خدا نے سب کچھ تمہیں دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, اور اب کوئی ادھر رہ گیا, کوئی اب کوئی ادھر باقی نہیں رہا, اب تم نے خدا نے اختیار دے دیا ہے, مرضی آئی آپ بیٹھو, مرضی آئی اٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, مرضی آئی جا کے سو جاؤ, مرضی آئی بیٹھ جاؤ, اختیار ہے کہ نہیں, خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے, کہ اختیار کوئی بھی نہیں, محتاج کوئی بھی نہیں ہو, اور یوں بھی نہیں کہ بالکل مجبور ہے, مار حضرت امام علی جی نے ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کسی نے یہ سوال پیش کیا تھا, تو انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے, انسان مجبور ہے, مار جائے بچے کی طرح پتھر کی طرح, کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ خود مختار ہے, اپنی مرضی سے کرتا جو کچھ کرتا ہے, یہ سمجھ نہیں آئی مسئلے کے لیے, وہ بھی دلائل دیتے ہیں اور یہ بھی دلائل دیتے ہیں, حضرت ہمارے سمجھے کچھ نہیں آتا, آپ ہمیں جواب دو, کلے منا تالا قبر کولے, لوگوں سے بات کیا کر تو ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق, ایسے ہی حضرت امام علی نے کیا, انہوں نے کہا تو کھڑا ہے نا, نہیں دیا, اچھا ایک ٹانگ اٹھا لے, اس نے کہا لو جی اٹھا لی, اچھا یہ اٹھی اٹھی رہے, اس کو نہ رکھنا زمین پر, یہ زمین پر جس طرح انہیں پیدل کی زمین پر نے تو اٹھائیے, اٹھائے رکھ, اب دوسری بھی اٹھا لے, اٹھا دوسری, وہ کہتے یہ تو نہیں چلتا, مسئلہ حل ہو گیا, اتنا اختیار تجھے ہے کہ ایک ٹانگ تھی اٹھا لیا, اپنے اختیار سے اٹھا لیا, میں نے کہا اٹھا تو نے اٹھا لیا, اب میں کہتا ہوں دوسری اٹھا, تو نہیں اٹھا سکتا, معلوم ہوتا ہے کچھ قدرت ہے, تو نہ مختار کل ہے نہ پتھر کی طرح ہے, اگر پتھر کی طرح ہوتا تو پہلی ٹانگ ہی تو نہ اٹھاتا, اور اگر تم مختار کل ہوتا تو دونوں ٹانگیں اٹھا لیتے, میرے کہنے سے معلوم ہوتا ہے نہ انسان مجبور مرد ہے نہ انسان مختار کل ہے, کچھ اختیارات انسان کو دیے, تو دیکھ جس کے ساتھ ہو نیک کی بدی سمجھ سکے اور نیک کو بد کام کر سکے, سارے اختیارات کو بھی کسی کو بھی نہیں دیے, خواہ بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہوئے, بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہوئے, بڑے سے بڑا اولیاء اللہ کیوں نہ ہوئے, نیک صالح کیوں نہ ہوئے, شہید کیوں نہ ہوئے, صدیق کیوں نہ ہوئے, ولی اور نبی کیوں نہ ہوئے, کل اختیارات خدا نے کسی کو بھی نہیں دیے, ایک اپنے پاس رکھتے ہیں, ٹھیک ہوگی بات, ایک آدمی فالتون کی گنا کرتا رہتا, ایک نہیں तवीर वाली है, तवीर वाली नहीं हो सकती और कोई जैसे जन्नत में हो जाए। इस तरह लोग चाहेंगे जब साधन की किसी गुना की अब एक एक लेकिन सब उसको लगे जिन्हें कहा। ये तवीर इतनी बड़ी उनकी नीति है कि ये बहुत बड़ी कमी है, इतनी बड़ी कमी है होती है ऐसी होती है। अब देखो सोना इतना सारा होता है, सांबा पीते कितना होता है, वो सारा एक लाख कुछ सोना इतना सारा होता है कीमती है। इसी तरीके से खुदा क्या तौहीद बहुत बड़ी कीमती है, इस तौहीद के बराबर कोई नहीं, सब गुनाह उसके पास होंगे। हम कहा कि ये भाई तेरा तो पल्ला बुराइयों का भारी है, क्या किया जाए, वो बड़ा हैरान परेशान होगा, है क्या बात है। फिर इसमें निकाई कर देखो इसके नाम है अमार, मुमकिन कोई नौकरी निकलावे इसकी, खोलेंगे खोलेंगे खोलेंगे एक पुर्जा निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह जी, एक मिला है जी, हाँ इसको रख दो दूसरे पलट वो कहेगा जी इसका क्या बनता है, एक टुकड़ा तो इतने गुना हो बाहर बने हुए कहते एक टुकड़ा जिस दूसरे पलट में रख दे भाई, कहीं रखो रखो रखो वो रखेंगे तो सारा जितना बाहर जितना मरू हो जाता सर अभी और इस कर्म को उदाहरण बनाता है। बहुत बड़ा गर्म है, हम इसकी कदर नहीं समझते। हजरत मूसा करीमुल्लाह अला नबी जना वाले साथ वसलाम उन्होंने फरमाया अरे की शारबा मुझे ऐसा वजीफा बता ये और उनको न मालूम हो, खास महसूस मेरे लिए वजीफा है बता जो खास मेरे लिए हो, कौला इलाहा इल्लल्लाह भाई हरी जगह पर दी है, मैं तो अपने महसूस नहीं जो खास मेरे लिए हो, तो क्या समझता है सारी दुनिया एक तरफ हो जाए बहुत ऊंची चीज है। अल्लाह अकबर, हाँ जी बहुत बड़ा आप सुनना मुझे ना हर देना मलो शी ना लाते ना कुल मलाम लाना जानना जब रही बल्कि मोहनी जब बारी है तो लग जाएगी उनके अपने कस्टर से जो है जब जन्म में ये लोग जाएंगे। इस वास्ते ऐ गुनाहगारो ऐ मुजरिमो अब कोई सूरत वापसी की नहीं है कि तुम कहो हमें वापस जन्नत से दुनिया में भेजा जाए, हम जाके एक अपने नेक अमल करें। हजूर को भी मानसी तुम कहा यौम तुम आदा, जैसे तुम अपने इस दिन से पेश आने को भूले रहे थे आज इसका मजा चखो, हमने भी तुमको नसीना तुम दीदा दानिश्ता दोजो हमें छोड़ रखा है। निशियान का इल्तिजामी माना, यहाँ मुताबकी माना नहीं करना, निशियान का मुताबकी माना नहीं करना, यहाँ इल्तिजामी माना करो, हमने तुम्हें छोड़ रखा है दोजो में और अपने उन हमारे बद की बदौलत जो तुम किया करते थे उसके बदले में जूकू अजाब अलखुल हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो। ये तुम कहा होगा क्यों कहा जिन मुझे और अगर कोई मान ले मुझे तो खैर उनकी बात सुन लो इन नमाजियों में भी आयात ना, लेकिन हमारी आयतों को जो मानने वाले हैं जो मुनीब है ऐसे मुनीब हैं जब उनको वो आयतें याद दिलाई जाती हैं, वो आयतें याद दिलाई जाती हैं तौहीद वाली तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब के हमदो सना के साथ उसकी तस्बीह और तकदीस भी करने लग जाते हैं। हमदो सना की उसकी खूबियां बयान की, कमालात बयान की है, वादा उला शरीक है, आलिमुल गैब है, खाले को राजिक है, हमारे को मुख्तार है, सर मुख्तार साहब है और बीमारों को शिफा देने वाला है, मदद देने वाला है और नजर न्याज गायन है वगैरह वगैरह। वो तो हयात उसके कब्जे में किसी के इख्तियार में नहीं, ये उसके हम बयान करते हैं और तस्वीर बयान करते हैं वो पाक है किससे, नायबों से, मुआवनों से, शरीकों से, सभी कार्यों से, मशवरा देने वालों से, इन सबसे वो पाक है। وهم لا يستكبرون، اور وہ کسی طرح تکبر نہیں کرتے، بلکہ تتجاوز جنوبهم عن المساجد، رات کے وقت ان کے کروٹیں خوابگاہوں سے اس طور پر علیحدہ رہتی ہیں کہ وہ یدعون ربهم، اپنے رب ہی سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، صرف رب کو پکارتے ہیں، مخلوق میں سے کسی نوری ناری خاکی مخلوق کو نہیں، ان سے نہیں دعا کراتے، وہ صرف رب کو پکارتے ہیں. رات کے وقت ان کی کروٹیں، جنوب ہم کا معنی کروٹیں، علیحدہ رہتی ہیں، چاہتا جا تھا علیحدہ رہتی ہیں ان کی کروٹیں ہمیں مزاجیں خوابگاہوں سے. جو اپنے رب ہی سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، خوف و تمان، عذاب کے خوف سے اور رحمت کی امید سے، عذاب کے خوف سے اور رحمت کی امید سے. وَمِمَّا رَكْنَا مُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ان کی عادت ہے کہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ مظاہرے ہیں استمرار کے لیے ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً، موقع بموقع، موقع ہوتا ہے تو خیرات کرتے رہتے ہیں، نیک کاموں میں لگاتے رہتے ہیں، اپنے آپ سے نکالتے رہتے ہیں. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان میں سے ہر ایک نفس کو الا طریق الکمال جزا مل رہی، یہ اپنی طرف سے لگاؤ، ان میں سے ہر ایک نفس کو الا طریق الکمال جزا اور بدلہ ملے گا. کتنا ملے گا جزا بدلہ، کتنا ملے گا؟ فلا تعلم نفس، کوئی شخص بھی پورے طریقے سے نہیں جانتا وہ بدلہ نیک اعمال کا جو کہ ان لوگوں کے نیک عملوں کے بدلے میں آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پردہ غیب میں موجود ہے، یعنی ایسا بدلہ ملے گا جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. نظام بما کانوا یعملون، ان کے نیک عملوں کے بدلے میں یہ اس کی جزا ہوگی. دیکھ لو میں نے ان لوگوں کا بھی حال بتا دیا جو شرک کرتے ہیں، خدا کے آگے شرم کے مارے کیسے نیچے منہ کر کے کھڑے ہوں گے، اور کس طرح وہ اقرار کرتے ہوئے پھر کہیں گے ہمیں دنیا میں لے جا، اور ایک وہ ہوں گے جو اس دنیا کے اندر محنت کرتے ہیں اور خدا سے دعائیں مانگتے ہیں عذاب کے ڈر سے، رحمت کی امید سے، اور رات کے وقت بھی سوتے نہیں بجائے سونے کے وہ کروٹیں خوابگاہوں سے الگ ہوتی ہیں ان کی، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، دھجے پڑھتے رہتے ہیں، خدا کے آگے گڑگڑاتے رہتے ہیں. تو دونوں باتیں تو میں سمجھ لیا، موحد کا حال بھی سمجھ لیا اور مشرک کا حال بھی سمجھ لیا، موحد کا انجام بھی سمجھ لیا اور مشرک کا انجام بھی سمجھ لیا دونوں نے. اب جب موحد اور مشرک کا انجام معلوم ہو گیا، اب بتائیے جناب، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، تمہارے آگے میں نے دونوں طرح رکھ دی ہیں باتیں، ان کا حال بھی رکھ دیا، ان کا حال بھی رکھ دیا. اب جناب خود بتاؤ، مومن بڑا برابر ہو سکتا ہے اس کے جناب پرمان ہو، برابر ہو سکتی؟ آپ ہی خدا فرماتا ہے لا یستوی، دونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے، حقیقت یہی ہے. جیسے تمہارا دل دوائی دے رہا ہے نا، واقعی ٹھیک ہے، لا یستوی، یہ دونوں فریق نہیں برابر ہو سکتے. کس طرح برابر نہیں؟ پھر تشریح فرماتے ہیں سبحان اللہ، یعنی بات سمجھ میں آ گئی، پھر اور زیادہ تشریح کی. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، جو مومن موحد نیک و کار ہیں ان کا ٹھکانا ہے جی رہنے کی جنتیں باغات ہوں گے، نزلاً مہمانداری ہوگی ان کے نیک عملوں کا بدلہ جو دنیا میں کرتے تھے. بما کانوا یعملون، اور جو کہ بے حکمے ہیں حکم خدا سے نکلے ہوئے، ہم مأواهم النار، ان کا ٹھکانا آگ ہوگا، اور آگ سے کوشش کریں گے نکلنے کی، کہیں بھاگیا ہے کلما ارادو ان یخرجو منہا اعیدو لیا وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون. جب کبھی بھی اس دوزخ سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں لوٹائے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا اس دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو جس عذاب کی تم تکذیب کیا کرتے تھے. کوئی نہیں مرنا کوئی نہیں بعد میں دوبارہ جینا, ایسا مرنا جس کے بعد جینا ہو, ایسا کوئی نہیں. بس مار کیا کیا ختم ہو گیا جان. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. خیر یہ تو ہوا عذاب آخرت کی باتیں جو میں نے اب تک کی ہیں اس رکوع میں, عذاب آخرت کی باتیں کی ہیں. اور دنیا کے اندر بھی ہم ان کو عذاب چکھا دیں گے, ان مشرکوں بے ایمانوں کو عذاب آخرت. ہاں جی یہ تو عذاب آخرت کا. اور ہم او مکے والے ہو والا نزدیکنہم, ہم یہ مراد ہے یہاں سے. ہاں ضرور ہم ان مکے والوں کو اس بڑے عذاب سے یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے ہی دنیا کے قریبی عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے ضرور. ہاں دون العذاب الاکبر, عذاب اکبر سے پہلے, وہ تو آئے گا نا بعد میں, کہ اس سے پہلے پہلے اس کے قریب ہی ابھی ابھی. یعنی لوٹ مار کہا تو اس قسم کے عذاب کیوں لعلہم یرجعون, تاکہ شاید یہ لوگ کچھ سوچیں سمجھیں اور شرک سے باز آ جائیں. یرجعون شرک سے باز آ جائیں. دیکھو کتنا سمجھایا, باوجود اس قدر سمجھانے کے پھر بھی یہ مورکھ نہیں نہ مانتے. اب ان سے یوں کہو من اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنہ, تم بڑے ہی ظالم ہو. پھر معلوم ہوتا ہے تم بہت ہی ظالم ہو, اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے, ذکر نصیحت کی جائے. پھر بعید العقل بات ہے, ثم استبادیہ بعید العقل بات ہے کہ وہ ان سے منہ پھیر لے. یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی, اتنی نصیحت کرنے کے باوجود پھر بندہ جانا وہ مکرائے رہے. یعنی ان کا سمجھایا جانا اور ان کا منہ موڑنا, یہ دونوں باتیں جمع ہونا بعید العقل ہے. انا من المجرمین منتقمون, ہم ایسے مجرموں سے ضرور بدلہ لے کے رہیں گے جو عقل سے بھی کام نہیں لیتے. حالانکہ یہ مسئلہ کوئی محمد صاحب کا اپنا نہیں ہے, تو اس نے انوکھا ایک مسئلہ پیش کر دیا یہودیوں سے پوچھے جا کر کے. تو ان کا جو بڑا پیغمبر تھا حضرت موسیٰ علیہ نبی ہمارے ساتھ وسلام, انہوں نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا. انوکھا مسئلہ ہی یہ نقلی غریب آ گئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں, بلکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا تھا. ہر کتاب یہی لکھت دی تھی, لکھت ہاں لکھت تو رات ہے وہ لکھت ہے, وہی لکھت دی تھی. وہ بھی یہی کہتے تھے متصرف کل عالم کل صرف اللہ کی ذات ہے, اس کا کوئی شفیع غالب نہیں, لہذا اسی کو پکارو. وہ بھی یہی تھا. ہاں ہاں لکھت تھی نا, تو ہاں لکھی ہوئی تھی, تختیاں تھیں, تختیوں پر لکھا ہوا تھا. ہاں فلا تکن فی مریۃ من لقائہ, آپ اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کریں. یہ مشرکین تو مانتے نہیں نا, تو وہ یہودی کہا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کے بعد یہ مشرک کہیں کہ ہم نہیں مانتے, یہودی جو ہے ان کی بات ماننے میں خدا کہہ رہا ہے. یہ تو یہ خطاب تو حضور کو ہو رہا ہے, سمجھانا ان مشرکوں کو ہے. شک نہ کرو, وہ کتاب میں نہیں اتاری تھی. فلا تو کل بھی مل جاتی ملنے کا ہی زمین کدھر راضی ہو رہی تھی کتاب کا ملنا. کتاب کا ملنا, اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کرو. دوسرے میں نے بھی علماء کرتے ہیں مگر یہ میں نا بالکل موزوں نہیں. وجعلناہ ھدی بنی اسرائیل, یہ وہ زمین کدھر راجی ہو رہی ہے؟ اسی کتاب کی طرف راجی ہو رہی ہے. اگر ہم کوئی زمین کہیں بھیجیں کوئی کہیں, تو لازم آئے گا انتشار سے زمائے. انتشار سے زمائے تو غلط ہے نا, قانون قواعد کے لحاظ سے انتشار سے زمائے تو غلط بات ہے, کوئی کہیں نہ ہو تب بھی بات ہے, سمجھے نا. دیکھو نا موسر کتاب, کتاب جو ہے نا یہ قریب ہے. ہلاکتن بھی میری جاتے ملنے کا ہی زمین اور کتاب کی راجی ہوتی ہے. زمین دائرہ بھی زمین قریب بھیج کے زمین قریب کی راجی ہوتی ہے, قریب وہ کتاب ہے کتاب اللہ, یہ زمین بھی کتاب کی دروازے ہو رہی ہے. اور اگر تم پھر میری سے ملے کہا ہی کہ زمین موسا کے دروازے کرو, جل نہ ہو کہ زمین کتاب کے دروازے کرو, انتشار سے زمائے نہ زمائے. اس وقت یہ ایمانہ ٹھیک ہے, آپ اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کریں. اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے فائدے کے لیے رہنما بنایا تھا. اس کا مضمون کیا تھا؟ اس کا مضمون بھی یہی تھا کہ سب کچھ کرنے والا متصرف کار ساتھ مالک مختار وہ آپ ہی ہے, کوئی اس کا شبیہ غالب کوئی نہیں, جو اس کی مرضی کے خلاف اس سے کام کرا لے. شبیہ غالب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس حاکم کے مرضی کے خلاف اس حاکم سے کام کروا لینا, یہ ہوتی ہے شفاعت. ایک شخص مجرم ہے, وہ اس قابل ہے کہ اس کو قید کیا جائے. ایک بڑا ذمہ دار آ جاتا ہے لینڈ لارڈ, کہتا ہے جی یہ فلاں شخص ہے, اسے آپ کی طرف ایک دفعہ ٹیم بھی گھی کا بھیجا تھا, پتا ہے نا؟ ہاں وہی تو ہے, ٹیم گھی کا ہی آپ کی طرف بھیجا تھا. پھر ایک دفعہ آپ کو کسی جو ہے نا فلاں جگہ آپ کو تکلیف تھی, تو اس نے آپ کی بڑی امداد کی تھی, کہا نا اس کو چھوڑ دو, اس کو جیل میں نہ بھیجو. بھائی ہے تو یہ اس قابل کے اس کو جیل میں بھیجنا چاہیے, کیونکہ اس نے حرکت بڑی بری کی ہے, حدا جی جیسا بھی ہے, مگر اس کو چھوڑنا ہوگا. اچھا بھائی تو کہتا ہے تو مجبور ہوگا, چھوڑ ہی دوں گا. یہ ہے مرضی کے خلاف کام کرا لینا. خدا کو کوئی مرضی کے خلاف کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا, نہ نبی نہ ولی نہ پیر نہ فقیر نہ استاد. ٹھیک ہے نا جی, جال نہ ہوا امت یادو نبیا بنا لما سبر مکانو بھی آ جاتا. تو یہ تیر بتی امام ولی نبی کہا دے گئے بڑے, یہ خدا ہی بنائے نے, تیر بتی ہوئے خدا گائے کے لیے بنایا ہے. بھائی وہ جو پیر فقیر ہے نا اور یاب اور انبیاء وغیرہ, وہ سب پیشوا تھے, وہ رستہ یہی بتایا کرتے تھے, وہ شرک نہیں بتاتے تھے. الٹا تم بھی ان کو لا کر کے سامنے ہے نہیں کہتے ہو خدا کے پیارے ہیں, سواد کر کے ان کو پکارا جائے, یہ ہمارا کام خدا سے کروا دیں گے. یہ ان باتوں کے لیے پیر فقیر نہیں آیا کرتے. ہاں کہیں سمجھو کس کام کے لیے پیر فقیر آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے ان بنی اسرائیل میں بعض لوگوں کو دین کا پیشوا بنایا, انبیاء آئے اکثر, ہے نہیں, کئی ویسے بزرگ آئے, ربانی جون آئے, کئی رحبان آئے, کئی احبار آئے, کئی انبیاء آئے, بعض لوگوں کو دین کا پیشوا بنایا. یہ حدونا بھی امرنا, وہ ہماری مرضی کے خلاف وہ بھی نہیں چلتے تھے. ہاں کئی تو سبھی کاری بن جاتے ہیں. یہ حدونا بھی امرنا, وہ ہماری حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے, جیسا ہم کہتے تھے ویسا کرتے تھے, ہماری مرضی کے خلاف کبھی نہیں وہ چلے. اب تمہاری حاجتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے میری مرضی کے خلاف وہ مجھے کہہ سکتے ہیں؟ تمہیں خوش کر دیں, خدا ناراض ہوتا ہے, خدا کی مرضی کے خلاف کام کرا لیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے حکم کی رہنمائی کیا کرتے تھے. لمبا صبر, وہ بھی جب کہ انہوں نے یہی مسئلہ سمجھاتے ہوئے کہ شبیہ کاری کوئی نہیں خدا کا, یہی مسئلہ وہ بھی سمجھاتے رہے, اور صرف مدبر متصرف کا ساتھ مالک و مختار بگڑی بنانے والا ایک اللہ کے ساتھ ہی آئے, یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے انہیں کی تکلیفیں آئیں, انہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا, لمبا صبر انہوں نے مصائب پر صبر کیا. وہ قانون بھی آ جاتا ہے, وہ بھی ہماری آیتوں پر یقین رکھتے رہے. یہی ہمارے احکام, یہی ہمارا دین توحید والا, اس پر ہی وہ یقین رکھتے رہے. بنی اسرائیل اب کچھ کرتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, نہیں جی عزیر بھی ہیں, یہ خدا سے سفارشیاں کرا لیتے ہیں سفارشی. اب یہ بنی اسرائیل ایسے پیدا ہو گئے, بنی اسرائیل میں پھوٹے پڑ گئی نا, کوئی مشرک کوئی موحد, جیسے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں کئی مواحد کئی مشرق, سنیوں میں کئی مواحد کئی مشرق, شیعوں میں کئی مواحد کئی مشرق, شیعوں میں بھی ہیں مواحد اور مشرق. یہ محمد حسین ٹھکو جو ہے یہ شیعہ ہے کٹر, مگر مواحد بڑا کٹر. یہ علی مدد شرک ہے مت کہو پیدا, مگر اپنے دن میں مار جاتا ہے. سنی اس کی تکلیف میں بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں مواحد مرا ہے, اور وہ ایسے ساجو ڈنگ مارتا ہے, وہ تمہیں جیسے تو وہ اپنی طرف لانا چاہتا ہے. کوئی شیعہ کر دیا کبھی سنے, یہ ٹھیک کرتا ہے محمد حسین جو کچھ کرتا ہے, مشرق میں تجیے ہو جاتا ہے, یہ مشرقوں کے تجیے ہو جاتا ہے. خیر یہاں تقریر ہوئی اس کی ختم ہو بات بار, تو ایک نے کہہ دیا کہیں منظور صاحب نے, ہاں جی, اور قاسمی کون ہے, قاسمی یار قاسمی بھائی, ہم حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں, کہو دلیل کیا ہے, ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, واہ واہ واہ واہ, ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں, ختم نبوت ہے کہ بلا تکبیر واری تو نا تکبیر, کل تو محمد حسین کا پوٹ. اس نے کہا ہم نے خدا کو ایک مانا ہے دلائل کے ساتھ مانا ہے, ہم نے خدا کو مانا ہے دلائل کے ساتھ مانا ہے, بج شروع ہو گیا. جو نبی کو مانا ہے دلائل سے مانا ہے, ہم نے نبیوں کو مانا ہے دلائل سے مانا ہے, ہم نے کتاب کو مانا ہے دلائل سے مانا ہے, ہم نے جس کو مانا ہے دلائل سے مانا ہے, ہم ختم نبوت کو مانا ہے دلائل سے مانا ہے, اس کے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں, مگر دلیل ہم نہیں مانتے. کیوں ہو گئے نارا تکبیر نارا تکبیر, ہم منو سے ڈک دن کا پاس ہے گنی چڑھتی. اس کی مبین نے کہا واہ بھائی واہ, کمال کر دی شخص ہے, اصل میں سچی بات ہے. مبین نے میرے پاس آ کر انہوں نے تعریف کی, جی محمد بہت بڑا مبائل کمال کر دیا. میں نے کہا بے مانو اس خبیث کی تم تعریف کر دیں, اس طریقے سے تمہیں بہت کھینچنا چاہتا ہے اپنی طرف, موحدین پارٹی کو منتشر کرنا چاہتا ہے. کہا کہ اس طریقے سے یہ میری طرف آ گیا, جل جا بڑا پریز ہے, اصل میں ان مشرقوں سے یہ پریز زیادہ ہے, موحد بن کر کے وہ تمہیں اپنی طرف لانا چاہتا ہے. پھر کہتا کیا ہے کہ ام المومنین, ام المومنین ٹھیک ہے, ام المومنین میں مانتا ہوں, ام المومنین ہے, ام المومنین ہونا اور چیز ہے, مسلمان ہونا اور چیز ہے. عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے, میں مانتا ہوں ام المومنین ہے, میری ماں ہے وہ, مگر ماں کافر بھی ہوتی رہتی ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر نہیں تھی, لوط علیہ السلام کی بیوی کافر نہیں تھی, اس لیے بھی کافر تھی. ہاں جی میں نے کہا سمجھ بات ہے, یہ ایسا بھی ایمان ہے, وہ ایسے بند کر کے ڈنگ مارتا ہے. اور اس طرح عثمان کے بارے میں بکواس بکے, حضرت معاویہ کے بارے میں کپتے ہی ہے, عثمان کے بارے میں بکواس بکے, بھائی ان لوگوں کی تکلیف سن سن کے رہ کرتے ہیں. وہ آئے جی, یہ ہمارے بھی کوئی ایسے عجب آدمی ہے نا جی, انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی آپ کو بات, بس جو بھی کوئی چلتا ہوا بھاگتا ہوا نظر آیا جی, جو بات یہ چیز ہے جی, اس کے پیچھے چلو. اللہ محفوظ رکھے ان لوگوں نے, ایسے ایسے بھی مانوں کی تکلیف نہیں سنی چاہیے, خاص کر کے ہم جیسے جو کچے مسلمان ہیں, کچے مسلمانوں کو بالکل لوگوں کی تکلیفوں میں نہ آنا چاہیے, نہ جانا چاہیے. یا تو انسان کو بتاؤ میں جواب دے سکتا ہوں, جواب دے سکتا ہے تو سنے اور اس کا جواب دے, بھائی وہی یاد کر دے, پبلک پر اثر پڑے گا انشاءاللہ. اور اگر نہیں رائے دے سب کو جانا ہی نہیں چاہیے, مرکز سر سوا تھا قومی قومی ہو, وہ کسی قوم کی جماعت کو بڑھاتا ہے وہ انہیں بھی شمار ہو جاتا ہے, تم بھی انہیں میں بن جاؤ, ان میں تمہیں مسلو ہو. خدا نے فرمایا اچھا جی, فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بھی دو ٹولے ہو گئے, ایک مشرق ہے اور موحد ہیں, ایک وہ ہے جو ہے عزیر کو پکارتے ہیں, کہ وہ خدا نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں, وہ خدا کا نائب ہے, خدا کیا کہ سفارش کرائے گا. فرماتے ہیں یہ جو یہودی اب بنی اسرائیل, ہم نے اس میں تورات کے اندر یہ حکم نہیں لکھا تھا کہ خدا کے نائب موجود ہیں, مگر ان یہودیوں نے آپ کو اسلام بچانا شروع کر دیا, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. ان رب کا ہو جب صرف بہن ہو جب یہاں فیما قانون کی یہ طرف ہوں تفریح ہو خری بنو اسرائیل جن جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں, قیامت کے دن یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے مابین ان سب امور کا فیصلہ فرمائے گا. ہمارے دین کے بارے میں یہ تفریح اخروی ہوگی, اب تفریح دنیا بھی ہم یاد رہوں کما لگنا من قبل من القرون یمشون فی مساکنہم, کیا یہ کفار مکہ ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ کم ہلکنا من قبل من القرون, ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی ہیں جو توحید کی منکر تھیں, توحید کی منکر بستیاں ہم نے کتنی ہلاک کی ہیں. یمشون فی مساکنہم, یہ مکے والے ان کے مقامات میں چلتے پھرتے رہتے ہیں, وہیں سے گزرتے رہتے ہیں, تماشا دیکھتے رہتے ہیں. ان فی ذلک لآیات, یقیناً اس کلام میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں. کیا آپ بھی یہ لوگ نہیں سنتے سمجھتے بات؟ اچھا, اور یہ بھی سنو, اور اگلی دلیل سے تمہیں بتا دوں, یہ اگلی دلیل اور آ گئی نہیں, پانچویں دلیل. کیا یہ اہل مکہ ان اجڑی بستیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان اجڑی بستیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ صالح علیہ السلام کی اجڑی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں, عبرت نہیں ہوتی انہیں؟ اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک خشک زمین تک پانی پہنچاتے ہیں, بالکل خشک بنجر زمین ہوتی ہے, اس تک ہم پانی پہنچاتے ہیں, جرز میں نے بنجر خشک زمین بنو بنے جو بھی سر, پھر ہم اس پانی کے ذریعے سے کھیتی پیدا کرتے ہیں. کتا کرمن ہو انام ہوں وان حسم, جس سے ان کے مواشی بھی چلتے ہیں اور خود آپ بھی کھاتے ہیں اس میں سے. اب حلا یبصرو, کیا یہ لوگ کی قدرت کسی نمونے دیکھ کے بصیرت نہیں حاصل کرتے؟ اب حلا یبصرو, بصیرت نہیں حاصل کرتے اور سوچتے تفکر نہیں کرتے, استدلال نہیں کرتے, نظر و استدلال سے کام لینا رہا, اور کاموں میں بڑے غور و فکر کرتے ہیں اور سبرے تمرے ملا کر کے نتیجے نکالا کرتے ہیں, حکومتیں چلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, یہ بات ان کی سمجھ زبان ہے؟ بجائے تفکر اور استدلال کرنے کے انہیں چاہیے تھا کہ نظر و استدلال سے کام لیتے, مگر بجائے نظر و استدلال کے کام لینے کے الٹا یقول ان کم تم سادے گئی. لے بھیا بڑے بدھو لوگ ہیں, یہ پوچھنے لگتے ہیں, یہ فیصلہ آخری ہوگا کابو اگر سچے ہو تم اس بات میں. اچھا تم اس بات کڑے ہوئے ہو, ہاں جواب دے دے یا رسول اللہ, سیدھا جواب دے. میں جواب بتاتا ہوں, یوم الفتح, یوم الفتح فیصلے کا آخری دن, قیامت کا دن, وہ دن جب آئے گا تمہیں کیا فائدہ ہوگا جو پوچھتے ہو؟ پوچھا تو ہو جاتا ہے کہ کسی کو امید ہوگی, ہاں بھائی وہ دن آئے گا تو اس میں ہمیں یہ چیز مل جائے گی, کیا فائدہ تمہیں؟ یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم, اس آخری فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا, اسے سو دفعہ تم کلمہ جپتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بھلا ہوں یوں ضرور, نہیں وہ مہلت دیے جائیں گے, پھر اس مطالبے کے لیے کیا خوشی ہے؟ جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کو کیا خوشی چڑی ہوئی ہے کہ وہ جنابے صحیح کب آئے گا؟ سو ان کافروں سے سارے دان ہوں بائیکاٹ کر, ان سے اعراض کر, ان کا کوئی تعلق نہ رکھ, منتظر کفار سے موالات کی پرواہ نہ کر بالکل, اور انتظار کرتے رہیے. یہ کافر بھی انتظار کر رہے ہیں, تم بھی انتظار کرو کیا ہوتا ہے بڑا ٹھیک ہو جائے گی. بہرحال مسئلہ یہی ہے, ما من شفیع الا من بعد اذنہ, ما له من دونہ من ولی ولا شفیع, یہ ہے اس کا اصل مرکزی مضمون جو دعویٰ ہے. ہاں ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, اب یہ سورت احزاب آئی, اس میں یہی مسئلہ جو کہ الف لام میم سجدہ میں بتایا گیا ہے, اس مسئلے کو آگے پھیلانے کی تحریر اور بلنگے ہٹا کرنا, اب یہ اس مسئلے کو پھیلاؤ لوگوں تک پہنچاؤ. الاحزاب فی التحریر حلا اشاعت مسئلۃ المذکورہ فی سورۃ الف لام میم تنزیل سجدہ, سویکاری کے متعلق اب یہاں نظیریں دے کر کے سمجھایا جائے گا. دو نظیریں بیان کی جائیں گی, دو رسمیں بیان ہوں گی جو باطل رسمیں جاہلیت کے دور میں تھیں, جو باطل رسمیں جاہلیت کے دور میں تھیں ان کو بیان کیا جائے گا. ایک جو ان کو باطل کرنا مقصود ہے, دوسرا یہ مسئلہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ کسی کے شفیعکاری کہنے سے شفیعکاری بن کوئی نہیں جاتا, کسی کی شفیعکاری کہنے سے شفیعکاری بن کوئی نہیں جاتا. کوئی بناتا پھرے ہزاروں سے بناتا پھرے, نہیں بنے گا. جو شفیعکاری نہیں وہ شفیعکاری بن نہیں سکتا. یہ صورت مشتمل ہے اوپر تمہید کے اور اوپر مقصد کے. ہے اس مسئلے کی اشاعت پر پرنگیختہ کرنا اور نرمی سے کام نہ لینا. تبلیغ میں مداخلت سے کام نہ لینا, یہ ہوگی پہلی آیت. پہلی اور دوسری اور تیسری تین آیتیں ہیں. نظم سے کام نہ لینا, یہ تین آیتیں پہلی جو ہے نا یہ تمہید ہیں. آگے ہے مقصد. مقصد کے اندر دو نظیریں بیان ہیں. پہلی نظیر اور دوسری نظیر آیت نمبر چار. ہاں نمبر چار, ایسا نمبر چار میں پہلی اور دوسری نظیر دونوں ہیں. یہ تمہید کے طور پر پہلے بیان کی. یہ دو بحثیں ہوں گی. پہلی بحث اور جو دوسری بحث ہے, پہلی بحث لے پالک بچوں کا حکم. پالک بچوں کا حکم نمبر پانچ. اور دوسری بحث اس رسم کو باطل کرنا اور اس کے احکامات کا بیان. ان کو باطل کرنا اور اس کے احکامات کا بیان. اس میں تین فصل ہوں گے. ہاں دوسری بحث میں تین فصل ہوں گے. پہلے فصل میں ان احکام کا بیان ہے المومنین کے ساتھ متعلق ہیں, عامۃ المومنین. پہلے فصل میں ان احکام کا بیان ہے جو ازواج مطہرات کے ساتھ متعلق ہیں. ان احکامات کا بیان جو ازواج مطہرات کے ساتھ متعلق ہیں. تیسرے فصل میں ان احکام کا بیان ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متعلق ہیں. فصل جو ہے آیت نمبر 6 سے 21 تک ہوگا. پہلا فضل آیت نمبر 6 سے 21 تک. دوسرا فضل آیت نمبر 28 سے 41 تک. آیت نمبر 6 سے 21 تک. دوسرا فضل آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 41 تک. تیسرا فضل آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 59 تک. نہیں 59, ہاں 59 تک. دیکھو ہاں تیسرا فضل آیت نمبر 45 سے 69 تک. 59 نہیں 69. اچھا جی, یہ بیان ہوا کہ اگر مشرک خود بخود نرم ہو کر کے صلح کرنا چاہیں کہ ایسا کر محمد ایک بات ہے, آپس میں ہم صلح کر لیں, کیوں لڑائی جھگڑا ہو؟ دیکھو جی بڑے طریقے سے ہم منوانا چاہتے ہیں, لیکن کچھ تم تھوڑا تھوڑا نیچے ہو, کچھ ہم تھوڑا تھوڑا اوپر ہوتے ہیں. کہ ہمارے معبودوں کو کم از کم شفیع مان لو. ہیں خدا نے فرمایا ایسا مت کرنا, ان کے کہنے میں نہ آنا, کم سے کم ہمارے معبودوں کو شفیع کاری مان لو. تیرا نہ صحیح ہمارے تو آئیں, ہمیں کہ نرمی حرکت نہ کرنا, شفیع نہ پہن بیٹھنا, بلکہ صاف صاف ہو کہ کہہ دینا اپنے خیال سے اپنے آپ شفیع بنا لینے سے کوئی شفیع نہیں بن سکتا. حرم میں دو رسمیں تھیں جن کا بیان کرنے ضروری ہے. جس عورت کے ساتھ زہار کرتے تھے انت علیہ کزار امی, پھر اس کو سچ مچ ماں کی طرح سمجھتے تھے, یہ میری ماں ہی ہو چکی ہے, وہ اب نکاح میں نہیں رہی, ماں بن گئی. بولی دوسری بات یہ تھی کہ متمنا ہوئے لے پالک بچہ, منہ بولا بچہ, اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھ لیتے تھے. تو اس کی جو بیوی ہے وہ سمجھتے تھے یہ میری نوح ہے, بہو ہے, حکم سے نکاح حرام ہے, اس سے بھی حرام سمجھتے تھے. تو ان دونوں رسموں کی تصدیق کے لیے خدا نے یہ صورت نازل کی اور اس طرح فرما دیا, تم اس کو سمجھتے ہو جس سے زیار کیا اپنی بیوی کو ماں سمجھتے ہو, تو تمہارے ماں کہنے سے ماں بنتی تو نہیں نا. ان امہاتہم ان اللہ ولدنا, مائیں تمہاری وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے, یہ مائیں نہیں بنتی جن کو بیوی کو تم نے ماں بنا دیا, یوں ماں نہیں بنتی کہنے سے. اسی طریقے سے لے پالک بچہ, منہ بولا بچہ, کوئی اجنبی لڑکا ہے تم نے اس کو اپنے کہنا یہ میرا بیٹا ہے, میں نے اس کو بیٹے اپنی جائیداد میں اس کو حصہ دوں گا اور بیٹوں کے ساتھ, تمہارے اس کہنے سے وہ منہ بولا بچہ وہ بیٹا تمہارا نہیں بن سکتا, وہ بیٹا اپنے باپ کا ہی ہے. یہ جو تم کہتے ہو اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہو یہ غلط ہے, اس کی نسبت اپنے باپ کا تم کی طرف کرو اس کی, ٹھیک ہے نا. اب پیار سے کسی کو بیٹے ادھر آنا یہ اور بات ہے, یہ بیٹا بنا لینا اور تمام احکام بیٹوں کی اس کو منافذ کرنا یہ بات اور ہے, یہ حرام ہے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. یہ تمہید ہو گئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے ڈرتے رہو, شفیع کاری والا مسئلہ بیان کرتے رہو, یہاں بیان کر دو, اللہ سے ڈرتے رہو, ڈرتے رہو, ان جس سے پہلے ڈرتا ہے نا اب بھی ڈرتا رہو, اسمت علیہ, اسمت علیہ, یعنی ڈرتے رہو جیسے پہلے ڈرتے رہے ہو. شفیع کاری والا مسئلہ بیان کرتے رہو, اس مسئلے پر پختہ رہو, اور مداہنت کر کے لا تطیر کافرین والمنافقین, مداہنت کر کے کافروں منافقوں کی بات نہ ماننا, لا تطیر اتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, شفیقاری والا مسئلہ بیان کرتے رہو اور اس پر پکے رہو. یہ لفظ بناؤ, شفیع کاری والا مسئلہ بیان کرتے رہو اور اس پر پکے رہو, اور مداہنت کر کے لاتو دینو بھی دینو, مداہنت کر کے کافروں اور منافقوں کی بات نہ مان بیٹھنا, سست نہ ہو جانا. نرم نہ ہونا, ملاک ملاک کو شفیع غالب کہنے والے کافر ہیں. دیکھو ملاک ملاک کو شفیع غالب کہنے والے کافر ہیں, ان کو کافر کہو, یہ کافر ہے. ایک مطلب تو ہو گیا یہ. دوسرا مطلب, ہمیشہ آج شکنی سے بچے رہنا, آج شکنی سے بچتے رہنا, یعنی مسئلہ شباب کاری والا نہ بتانا, یہ آج شکنی ہے. مسئلہ شباب کاری والا نہ بتانا, یہ آج شکنی ہے, اس سے بچو. بتاؤ کر کے مسئلہ, یہ کھول کھول کے بتاؤ. ان اللہ کان علیما حکیما, یقیناً اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہمادان ہے اور حکمت والا ہے. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, صرف اسی دعوے کی پیروی کر, صرف ما دعوی, صرف اسی دعوے کی پیروی کر, یوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, جو آپ کے رب کی طرف سے حکم بھیجا جا رہا ہے, آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے حکم بھیجا جا رہا ہے, صرف اسی دعوے کی اتباع کر. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, یقین اللہ یہ ہے جو ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اس دعوے کی تبلیغ میں وتوکل علی اللہ, اس دعوے کی تبلیغ میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھ, اس دعوے کی تبلیغ میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھ. کیوں؟ کفا باللہ وکیلا, صرف اللہ ہی کافی ہے کارساز اور بگڑی بنانے والا. وہ ما یوحا الیک من ربک, وہ جو مسئلہ ہے وہ دعویٰ ہے, ہیں جی, اس دعوے یہ بات ان کو سمجھا دو کہ صرف اللہ سے ڈرنا, کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کرنا, یہ جو میں نے کہا ہے وجہ یہ ہے کہ دل انسان کا ایک ہی ہے, دو دل تو ہے نہیں, ایک دل میں اللہ کا ڈر رہے اور دوسرے دل کے اندر جو ہے وہ کافروں منافقوں کی اطاعت ہو جائے. دو دن تو خدا نے بنائے, ایک ہی دل ہے, ایک ہی چیز کا ڈر ہو سکتا ہے, دوسری چیز کا ڈر نہیں ہو سکتا. ہاں, اس بات کر ایک اللہ سے ڈرو, ان کا کوئی پرواہ نہ کرو. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, صرف اللہ سے ڈرنے اور کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے, یہ وجہ بیان ہو رہی ہے, صرف اللہ سے ڈرنے اور کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے کسی شخص کے دل میں دو دل نہیں بنائے. دو ہاتھ ضرور ہیں, دو کاندھے ضرور ہیں, دو کان ضرور ہیں, دو آنکھیں ضرور ہیں, یعنی مگر دل دو کوئی نہیں, دل ایک ہی ہے. اللہ نے کسی کے دل میں کسی کے دل میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل میں اللہ کا ڈر ہو اور دوسرے دل میں خیر اللہ کا ڈر ہو, ایسا تو ہے نہیں. ایک ہی دل ہے, اس میں اللہ کا ڈر ہی سما سکتا ہے, غیر اللہ کا ڈر نہیں سما سکتا. یعنی غیر اللہ کی اتباع کرنے لگ جاؤ ڈر کے, ایسا نہیں. اسی طرح اور سنو, ما جعل ازواجکم اللہ یتظاہرون منہن امہاتکم, اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو کہ جن سے تم زہار کرتے ہو, وہ سچ مچ اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنا دی, سچ مچ تمہاری مائیں نہیں بنا دی. ان امہاتہم اللائی ولدنہم, تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے, جن کے پیٹ سے تم نکلے ہو, ماں تو وہ ہے. یہ بیوی یہ تمہارے برابر کی, یہ کس طریقے سے جس کو تم ماں بنا رہے ہو؟ اچھا جی, اسی طرح اس نے ما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اللہ نے تمہارے لے پالک بچوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنا دیا. تمہارے بیٹے وہ ہی ہیں جو تمہارے سلم سے پیدا ہوتے ہیں, ہیں جی, من اصلابکم, جو تمہاری سلم سے پیدا ہوتے ہیں, پشت تمہارے سے پیدا ہوتے ہیں. یہ لے پالک کسی کی پشت سے پیدا ہوا تو تمہارا بیٹا کیسے بن گیا؟ پشت کسی کی, بیٹا تمہارا کیسے؟ ذالکم قولکم بہوائکم, یہ جو تم اس کو کہتے ہو میرا بیٹا, یہ تو صرف تمہارے منہ کی کہی ہوئی بات ہے, تمہارے منہ کی کہی ہوئی بات ہے. تمہارے منہ کی کہی ہوئی بات تو سچی ہے, واللہ یقول الحق, اللہ تو سچی بات کہتا ہے. وہ ہوا یاد سبھی وہ اسی دیرہ بتاتا ہے. اس واسطے کر کے تم سچی بات کرو, اللہ سچی بات کہتا ہے تمہیں سچی بات بتاتا ہے, تم سچی بات کرو. یہ بیٹا کس کا ہے؟ جس کی پشت سے ہے اس کا بیٹا ہے, یہ تیری پشت نہیں ہے, تیرا بیٹا نہیں. اس واسطے میری آبا آئی اپنے لیے پالک بچوں کو ان کی حقیقی باتوں کی طرح منسوخ کیا کرو. زید بن محمد نہ کہنا آئندہ کے لیے, خبردار زید بن محمد غلط, زید بن حارثہ کہو, زید بن حارثہ کہو, حارثہ کا بیٹا ہے, حارثہ کی پشت سے پیدا ہوا ہے, لہذا زید بن حارثہ کہو, زید بن محمد غلط, خبردار جو آئندہ کے لیے زید بن محمد کہو. ادھر آپ آئی حق کو عند اللہ, یہی بات خدا کے نزدیک صحیح حساب والی ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, پس اگر تم ان لے پالک بچوں کے حقیقی باپوں سے واقف نہ ہو. اب زید کے باپ کا تو پتہ تھا حارثہ, کئی ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے اصلی باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, پھر وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں. اور موالیکم, تمہارے دوست ہیں, وہ تمہارے دین میں بھائی اور تمہارے دوست ہیں. جیسے یہاں ایک صاحب ہیں, ان کو ایک بچہ ملا, اس کی ماں گئی, ماں پیدا ہوتے ہی ماں مر گئی, کوئی بھائی وارث نہ بنتا تھا, کون اس کو آگے دے رہے؟ وہ جو تھے اس کے پیچھے اس کے باپ دادے وغیرہ, وہ بھی کہنے کہ ہم اس بچے کو کیا کریں گے, اس کی بیچ میں اس کی ماں ویسے مر گئی ہے, ہمارے سے مصیبت آ گئی ہے. نہیں ایک عورت تھی, اسے لے لیا, اس کو بیٹوں کی طرح رکھا, ایک بیٹا اس کا اپنا ہے اور ایک ہی ہے, دونوں کو اس نے انتظام کرتی رہی, ہاں جی پرورش کا انتظام کرتی رہی, اور اب خدا کے فضل سے بڑا سارا ہے اور یہاں پڑھتا بھی ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ وہ اب وہ کہے, وہ آدمی کہے کہ میرا بیٹا ہے, تیرا بیٹا تو ہے نہیں, پہلے تو اس کا ہے جس کی پشت سے ہوا ہے. اگر نہیں پتا اس کا نام کیا ہے تو تم یہی کہو کہ میرا تو بھائی ہے, اسلام میں بھائی ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اپنی طرف نسبت کرتے ہو کہ میرا بیٹا ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, وہ کیا منہ پہ چڑی ہوئی بات, اور بلا کے فیض میں محمد کو بلاؤ, بھیا خدا نے منع کر دیا ہے کہ ان کو ان کی طرف نسبت کر سکتے, میرا خیال نہیں آیا زید بن محمد نے کر لیا, ایسا بھی تو ہو جاتا ہے. وہ پہلے ایک بات منہ پہ چڑھی ہوئی ہو نا, وہ پھر نکل جاتی ہے, کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے. فرمایا بھلے سارے گم جنا ہوں بھی مانگتا, تم بھی اس میں تم سے جو بھول چوک ہو جائے اس میں تم پر کوئی کچھ گناہ نہیں. ولیکن ما تعمدت قلوبکم, لیکن ہاں جو دل سے قصد کر کے کہو تب مانگتا ہے. مکان اللہ غفور رحیم, اللہ بڑا مشن والا مہربان ہے. مطلب یہ ہوا اس ساری بات کا, اس بات میں آئے تک کہ جس طرح ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بن سکتی, لے پالک کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن سکتا, اسی طرح کسی مخلوق کو خدا کا شفیع کاری کہنے سے وہ شفیع کاری نہیں بن سکتا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ایسا سمجھ آیا, بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی, میرے پالک کو بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں بنتا, کسی کو شفیع کاری کہہ دینے سے خدا کے شفیع کاری نہیں بن سکتا. یوں مسئلہ سمجھایا. اب حد و بد رسموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنا ہے, خصوصاً میرے پالک کو بیٹا کہنے کی رسم اتنی عام ہو گئی تھی اس کو توڑا, لہذا کافر منافق اس میں مخالف ہو جائیں گے. کافر ویسے منافق ویسے, نئے رش پہ کٹ رہا ہوں, نئے رش کٹے نئے رش ہے, ایسے ایسے بکواس کرتے تھے منافق اور مخالف. تو مومنوں کو چاہیے ایسے, وہ بھی زوردار تقریریں کرتے ہوں گے عبداللہ ابن ابی جیسے پنیر, ایسے کو جی یہ محمد ایسا ہے ایسی باتیں کرتا ہے, یہ اب ساری دنیا کہتی آئی آ رہی ہے, نیا ایک مسئلہ نکال دیا, کوئی ایک مسئلہ تھا وہی لوگ نہیں مانتے, اب یہ اور مسئلہ نکال دیا, نئے نئے مسئلہ نکالتا ہے, جس ساری کا مول ہندو مسئلہ کٹ جاتا, نیا مسئلہ کر دیا. تو مومنوں کو چاہیے, اب کدھر جائیں؟ مومنوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں, جان جائے تو جائے, مگر مسئلہ جو ہے برحق ہے بالکل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اللہ وسلم ہمارے سارا آپ کو پارا ہے کیوں حکم اللہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہ جوڑ لگ گیا جی ان بد رسموں کو توڑنے کے لیے منافق کافر جو ہے وہ مخالف ہو جائیں گے لہذا مومنوں کو چاہیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی قربان کر دیں اور مسئلے کو جو خوب کھول کے بتائیں کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی ان کے زیادہ خیر خواہ ہیں اولا کہ میں نے زیادہ خیر خواہ تم اپنی جانوں کے خیر خواہ اتنے نہیں ہو جتنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں کی زیادہ خیر خواہ ہے تم ایسے کام کر بیٹھو گے جس میں تمہارا نقصان ہوگا تمہیں اپنی پتہ نہیں ہے کہ میرا اس میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے چاہتے تو ہو اپنی جان کی خیر خواہی مگر کام ایسا بیٹھے کر بیٹھو گے کہ خیر خواہی کی بجائے بدخائی ہو جائے گی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں دیں گے جو کہ آپ کی جان کو نقصان ہو آپ کی جان کی خیر ہی مانگتے ہو اور ایسا حکم دیں گے جس میں تمہاری بھلائی ہو ٹھیک ہے نا جی اور اولا کہ میں نے خیر خواہ پہلے میں آپ کو بتا آیا ہوں میں نے نشان بھی لگوایا تھا شاید آپ نے یاد نہ ہو پانچواں سپارہ آپ پانچویں سپارے کے آخری دو رکوع ہے کہ نا آخری دو رکوع جو ان سے پہلا رکوع یعنی اخیر سے پہلے کر اس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما غنی ہوگے تب کیا غنی امیر ہوگے تب کیا غریب ہوگے تب کیا دونوں صورتوں میں تم جو ہے دوائی بالکل ٹھیک ٹھیک دو یہ نہیں کہ غلط دوائی دینے لگ جاؤ کہ غریب ہے بےچارا کہیں پھنس جائے گا جیل میں چلا جائے گا پیچھے سب کے بال بچے بےچارے بھوکے مریں گے اس کی بیوی بےچاری کہاں جائے گی یعنی یہ کچھ کما تھا وہ اترا تھا غریب رہتا تھا اب جیل میں چلا جائے گا اب کیا ہوگا چلو میں اس کے ہاتھ میں دوائی دے دوں خواہ جھوٹھی ہے ٹھیک ہے انسان گھر میں جا جاتی ہے بات نہیں نہیں نہیں ان قوامین اپنے قسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا غریب ہوئے وہ جس کے حق میں تم شہادت دے رہے ہو یا غریب ہوئے وہ جس کے حق میں شہادت دے رہے ہو فاللہ اولا بہما تم اسے اللہ زیادہ خیر خواہ دیکھو وہاں لکھا ہوگا ترجمہ تم نے اللہ زیادہ خیر خواہ ہے تم اتنے خیر خواہ ان کے نہیں ہو جتنا اللہ خیر خواہ ہے تو اولا کہ میں نے خیر خواہ کیا ہے یہاں بھی یہی مانا ہے کہ نبی تمہارا زیادہ خیر خواہ ہے تم اپنی جانوں کے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ خیر خواہ ہیں ہاں اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ازواج کی مطہرات ازواج مطہرات کی بے حرمتی مت ہونے دو خبردار یہ لفظ نکالو نا یہاں سے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بے حرمتی مت ہونے دو کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ہو اپنی ماں کی بے حرمتی ہوتے دیکھ سکتا ہے ماں کی بے حرمتی ہوتے دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا کتا مر جائے گا مٹ جائے گا مگر بے حرمتی نہیں رہتا تم اسی طریقے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بے حرمتی قطع نہ ہونے دو کیوں ازواج امہاتہم نبی کی بیویاں حرمت و احترام میں حرمت و احترام میں اعزاز و اکرام میں مسلمانوں کی مائیں ہیں ماؤں کی طرح بھی نہیں کہا بلکہ مائیں ہیں اصل ماں تو تمہاری وہ ہے ایک طرف میری ماں ایک بات کہتی ہے ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بات کہتی ہے کس کی میں مانوں گا اپنی ماں کی چھوڑ دوں گا اپنی ماں کی نہیں مانوں گا حضرت ام المومنین حضرت صدیقہ کی مانوں گا حضرت ام سلمہ کی مانوں گا حضرت حفصہ کی مانوں گا حضرت ام حبیبہ کی مانوں گا حضرت زینب کی مانوں گا جو ازواج مطہرات ہیں انہیں مانوں گا, اپنی ماں کی بات چھوڑ دوں گا, جب اصل مائیں ہماری وہ روحانی مائیں ہماری. مگر یہ صرف عزت و احترام میں ہے بات, باقی وراثت کا مسئلہ وہ جدا ہے. یہ نہیں کہ وراثت میں ان کا بھی ماں کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں, چھٹا حصہ ایک بات کے ازواج مطہرات کا چھٹا حصہ رہنے دو, ان کو بھی جانا ہے کیونکہ ماں جو ہے ہماری اب وہ کل واحد میں نے محسوس میں ماتا رکھا ان کان لوگ اولاد ہاں جی اولاد ہو تو ماں کو اور باپ کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملتا ہے. اب اپنی ماں کو چھٹا دینا ہی ہے تو وہ پھر ازواج مطہرات کو بھی اس میں ہے نا دار ماں جو ہی, یہ مطلب نہیں وراثت ہے ایسا کوئی نہیں. ٹھیک ہے وراثت ان کا جن کا نسب ہی ہے اس میں نسب کا لحاظ ہے, اور اس میں یہ جو موقع ہے عزت و احترام کا یہ ہماری ماں سے بھی ان کی عزت و احترام زیادہ ہے. لیکن وراثت میں نا کیوں وجہ کیا ہے, اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. کتاب اللہ یعنی حکم خداوندی, حکم خداوندی کی روح سے رشتے دار آپس میں بعد دوسرے مومنین و مہاجرین کے میراث کے سارے حقدار ہیں. سمجھے خداوندی کی روح سے رشتے دار آپس میں بعد دوسرے مومنین اور مہاجرین کے میراث میں زیادہ حقدار ہے. وراثت کا مسئلہ جدا, عزت احترام کا مسئلہ جدا. مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, وراثت جدا ہے. ویسے نیک سلوک کرنا چاہو, کسی کو دینا چاہو, مثلا وصیت کرنا چاہو. تیسرا حصہ میرے مال کا جو ہے نا جی, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دینا, مطلب یوں کر کے دینا. اس دور میں کی بات ہے, اب تو نہیں نا جی, اب تو حضرت عائشہ صدیقہ کو کہاں دے گا اپنا تیسرا حصہ. ٹھیک ہے نا جی, ہاں یہ ہے کہ ویسے کوئی مال اللہ کے واسطے کسی کو دے دو, یا اللہ یہ جو میں نے مال دیا ہے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, یا اللہ اس کا ثواب جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پہنچے. ہاں یہ الگ بات ہے, اس سارے ثواب بن جاتا ہے یہ, یا اور بات ہے. ٹھیک ہے نا, کیوں تو نہیں کیا براہ راست یہ چیز جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو پہنچے گی. بریلیوں کا تو یہ عقیدہ ہوگا, مگر ہم جو بندی اور علماء حق جو ہے نا ان کا یہ عقیدہ نہیں. کان اللہ کا پھر کتاب مستورہ, یہ حکم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ہاں مطلب یہ ہے کہ مسئلہ شبہات کاری والا بیان کرتے رہو, کاملوں کی اطاعت کر کے آج شکنی نہ کرو, اور وہ وقت یاد کرو کہ اخذنا من النبیین میثاقہم, یہ دوسرا حکم آ گیا, یہ دوسرا حکم آ گیا. پھر اخذنا من النبیین میثاقہم ومن کا ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم خریدا. وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تمام پیغمبروں سے یہی مسئلہ جو ہے نفی شبہات کاریہ کا, وہ تصرف کا ساتھ مالک مختار سب کچھ جاننے والا سب کچھ کرنے والا برکات دہندہ اللہ کے ساتھ ہے. ان باتوں میں کوئی کسی کی خدا کی مرضی کے خلاف شبہات کرے کسی کے بعد حق میں کوئی نہیں کر سکتا, سویکاری کوئی نہیں. یہی مسئلہ توحید والا جو ہے تبلیغ, اس کی تبلیغ کا پختہ حجریہ تھا اس زمانے میں جبکہ دنیا کو ابھی بنایا ہی نہیں تھا, یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد چلی ہی نہیں تھی ابھی, ان کے پشت میں سے ہم سارے کے سارے وہاں اتنے اتنے بالکل بریک بریک تھے, اور آدم علیہ السلام کے سامنے قربل قربل قربل کر رہے تھے, کدھر کو جا رہا ہے کدھر کو جا رہا ہے کدھر کو جا رہا ہے. کوئی منور نور والے تو کوئی بے نورے, نور والے بھی پھر بڑے بڑے نور والے اور یا نور والے منور جسم ان کا, اور پھر شہداء پھر صدیقین پھر انبیاء, انبیاء میں سے پھر بڑے بڑے انبیاء بڑے منور. اتفاق کی نظر پڑ گئی حضرت آدم علیہ السلام کی, داؤد علیہ السلام کی طرف, بڑے خوبصورت نظر آئے تو کچھ صاحب کو مشکات کا بتائیے. تمہارا حال مطلب یہ اس میں نورے بے نورے سارے اکٹھے ہیں. خدا نے سب سے اکٹھا ہو کر کے پوچھا تھا حضرت غلط بے کون, سب نے جواب دیا. ابو جہل نے بھی جواب دیا تھا بلا, فرعون نے بھی جواب دیا تھا صلی اللہ, نمرود نے بھی یہی جواب دیا تھا, سب ابھی نے یہی جواب دیا تھا اس وقت. کہ کیا کر کے یہاں دنیا کے لڑے میں آ کر کے نشے میں, نورے کے نشے میں آ کر کے ہے جی, کیا بن گیا. اس وقت سب نے کہا تھا بلا. اور پھر پیغمبروں سے آج علیحدہ لیا, علماء سے آج علیحدہ لیا, سمجھ آئیے. ہاں یہاں پیغمبروں سے آج لیا, اس مسئلہ کی تبلیغ کا پختہ آج لیا تھا ہاں, تمام نبیوں سے, النبی ہی سب نبیوں سے, آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہوئے ہیں سب سے آج لیا. خاص کر کے من کا یا رسول اللہ آپ سے خصوصیت سے آپ سے آدمی لیا تھا ہے نہیں. اور پھر نوح علیہ السلام سے, یہ خاص تم جو پاک پیغمبر ہو نا بڑے اعظم پیغمبر, ان سے ہم نے خصوصیت سے آدمی لیا تھا. نوح علیہ السلام سے آدمی لیا, ابراہیم علیہ السلام سے آدمی لیا, موسیٰ علیہ السلام سے آدمی لیا, یہ سب نے مریم سے آدمی لیا. یہ پانچ پیغمبر ہیں, یہ ہے پنچن پاک. یہ مشرکین اسلام نے ہیں جی پنچن پاک وہ بنا لیے, خدا پنچن پاک ان کو بنا رہا ہے. آپ سے آگ لیا, نوح سے آگ لیا, ابراہیم سے آگ لیا, موسیٰ سے آگ لیا, عیسیٰ سے آگ لیا, یہ پانچ تن ہیں کہ نہیں. مگر وہ تن مانتے نہیں, پنچ نور مانتے ہیں. وہ تو پانچ تن ہیں جی, جسم تھے, انسان تھے, آدم کی اولاد تھی, ٹھیک ہے نا جی. نور کا میں نے ہاتھ دی, نور میں نے رہنما, نور میں نے راہبر, راہبر سارے ہیں. جتنا علماء کو حضور پاک نے فرمایا سورج جو دنیا مصباح الاخرہ, دنیا کے اندر وہ کیا ہے مصباح چراغ ہے, مطلب یہ ہادی ہے. یہ کام جو کہ پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے, اب وہ ان علماء امت محمدیہ پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. اب یہ وہی کام کریں گے, یہ نور ہدایت بتائیں گے, راہبری کریں گے, اب ان کا کام ہے. ان کو مصباح اور چراغ سے تعبیر کیا گیا, ٹھیک ہے نا. ہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو پانچ ہستیاں ہیں ان سے بھی آگ لیا, ان پنچ تن پاک سے. یہاں بھی ان پنچ تن پاک کا ذکر آیا, ایک اور آگے جگہ آتی وہاں بھی ذکر آتا ہے پنچ تن پاک کا. شارا علیکم مل دیو 25 سپارہ سورج شورا, اس کا رکوع دوسرا ہے نی. اس میں کیا آتا ہے, شارا علیکم مل دین ما وسا بھی لوہا ملدی اور حنا علیہ کا ہمارا سینا بھی ابراہیم و موسا و عیسیٰ ان عقیم الدین, اس الدین کے اوپر پکتے رہو. پکار کی سوئی یہاں سے ادھر ادھر ہلے نہیں, دائیں بائیں نہ جائے, سیدھے وہیں تک پکی رہے. لوگوں کو جبری ٹیٹ نہیں ہے نا, کھل کہیں کوئی ادھر ہوتی ہے تو ادھر ہوتی ہے, کیا جبری ٹیٹ جمنی ٹائٹ نہیں رہی ہو, کھل گئی ہے, کبھی دے جاتی ہے کبھی دے جاتی ہے. ہماری زمین ٹائٹ ہے بالکل, ایک صرف اللہ کی طرف ادھر ادھر مت جو کرو, اسی کو پکارو آ جاتے ہیں مسائل میں, ذرا کس لو چنگی طرح عقیدہ پکا رکھ لو. واحد رامن ہم میسا کا خلیدہ, ان سے آج بھی لیا تھا تو پختہ آج لیا تھا. اور یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا, اس واسطے لیس الصادقین عن صدقہم, تاکہ پیغمبروں سے ان کے سچ کا حال دریافت کرے. سچ کیا, وہ سچا مسئلہ نہیں یہ شبہ دکالیہ کی تبلیغ, اس کا حال دریافت کرے. یہ تم نے مسئلہ بتایا تھا نا, یہ نہیں بتایا تھا, ان کسی نے مانا کسی نے نہ مانا. جو نہ مانے گا نا عدل الکافرین عذاب الیما, اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لہذا مومنو رسول پر اپنی جان و مال قربان کر دو, رسول پر اپنی جان و مال قربان کر دو, مسئلہ نفی شبہ دکاریہ کا پھیلاؤ, اور متمنا کی بیوی سے جواز نکاح کا مسئلہ پھیلاؤ. پھیلانا پڑے گا, خواہ ڈنڈے لگے, خواہ لوگ تمہیں پتھر مارے, یہ مسئلہ اس کی نشاد چھوڑو نہیں. کچھ بھی ہو جائے پرواہ نہ کرو, توحید والا مسئلہ جاری رکھو. نفی شبہ دکاریہ ہے اس کو خوب پھیلاؤ. اور متمنا کی بیوی سے نکاح کرنے کی اجازت ہو گئی ہے, یہ پھیلا اب اور اللہ کا احسان مانو, اللہ نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں, اور باوجود کہ اس کا تو دشمن تمہارے موجود, ہو 24,000 فوج لے کر کے آ گئے مدینے میں, ہیں کیا چند بندے تھے, سینکڑوں کی تعداد میں جا رہے تھے, 24,000 بندے مقابل آ گئے, کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی اکٹھے کر کے خبیر کی اپنا معاملہ کرنے کے لیے آ گئے, کیوں اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے, توحید کا مسئلہ کیوں بیان کرتے ہیں, یہ تو اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا بتاؤں, خدا احسان جتا سکتا ہے کیونکہ خدا احسان کرتا جو ہے, بندہ کوئی احسان کر سکتا ہے, بندے کے پاس کچھ نہ ہو تو دوسرے کو کسان کیا احسان کرے گا, خدا جب تک تو خدا داد چیزیں ہو انسان آگے کچھ دے سکتا ہے کچھ کر سکتا ہے, تو خدا کے پاس تو کسی چیز کی تھوڑ نہیں نا, خدا کو کہیں سے لینی پڑتی ہے کوئی چیز, خدا کو کہیں سے لینی پڑتی ہے کوئی چیز, کہ خدا کے پاس تھوڑ گئی چلو کسی سے لے لیں, یہ تو آئی غلط ہے, سب کچھ خدا کا ہے, فرماتے ہیں اللہ کا وہ احسان مانو جو خاص کر اس وقت تم پر کیا تھا, اس جات کم جنو دونوں جبکہ تم پر بہت سے لشکر چڑھائے تھے, 24,000 کوئی بنو بکر میں سے, کوئی بنو لحم میں سے, کوئی بنو جسام میں سے, کوئی بنو خزیمہ میں سے, کوئی اطفان سے, کوئی حسان سے, کوئی حسان سے, کوئی یمن سے, کوئی شام سے, کوئی رات کی طرف سے, کوئی کہیں سے, کوئی کہیں سے, یلوار مارتے مدینہ پاک کے اوپر حملہ کر دیا, اللہ اللہ بلایا تم نے کیا کیا تھا وہاں, تم نے وہاں تم تو ڈر گئے تھے, ڈر رہے تھے, اس نے کیا حال ہو پایا, اب تم گئے مشورے کر رہے آپس میں کیا کرنا چاہیے, کیا مجھے نے کہا گھبرا دے گا, گھبرا دے بندہ گھبرا گئے, کچھ چاہ رہا ہے اس بات کریں گے, کوئی نہیں خیر میرے فکر لگاؤ, ہم نے کیا کیا, ارسلنا علیہم ریحا, ہم نے تمہارے مخالف فوجوں پر ایک آندھی بھیجی تھی, مجنودا اور ایسی فوجی فرشتوں کی بھیجی تھی, لم تروہا جنہیں تم نے نہیں نہ دیکھا تھا, آندھی آئی جی وہ آگ جلا رکھی تھی, انہوں نے ہڈیا پکا رہے تھے, آٹے گوندھ رہے تھے, خیمے لگا رکھے تھے, ہم حملہ کریں گے اب کل بندی کو پار, کیا ہوا آندھی جو آئی خیمے گر پڑے, وہ آندھی میں ریت اور کنکر پول کر کے ان کی ہڈیوں میں اور ان کے آٹوں میں گر گئے, کہاں تک وہ حفاظت کرتے ہیں, تباہی ہو گئے, خیموں میں آگ لگاتے ہیں, وہ بجھا ہوا بجھا ہوا ادھر سے بجھا ادھر لگ گئے, ادھر سے بجھا ادھر لگ گئے, خیمے بھی جاگ گئے, وہ جو مار سے تھے ان باسوں کو آگ لگ گئی, کتنی بڑی بات ہے, یہ اللہ نے وکف اللہ المؤمنین القتال, مومنوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی دال کے لیے کافی ہو گیا, کہ میں کہا اللہ تو بندوبست ان کا مکوبہ رہنا, میں نے کہا فکر نہ کروں گا, چلو یہ مدینے پاک میں جتنا دی خدا نے مہربانی فرمائی تھی, اگر یہ ہم تو سچی بات چاہ رہے تھے, وہ ہاں کتنی خندقیں کھودو گے, خدا نے بڑی مہربانی کروائی, وکال اللہ میں ماتا مجھے بسیرا, جو کچھ تم کر رہے تھے نا وہاں وہ سب اللہ کی نگاہ میں آئے, کتنے گھبرا رہے تھے تم, یہ تو ہے اجمال, تفصیل اس اجمال کی ہے, اور تفصیل سے اس جنگ احزاب جو ہے نا اس کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں, ہمیشہ اللہ کا اصول ہے پہلے اجمال فرما دیا خا کر سمجھا لیا, اب اس کے بعد تفصیل شروع, جاؤکم انفوقکم, جب وہ تم پر آ چڑھے تھے تمہارے اوپر کی جانب سے مشرق کی طرف سے, مشرق کی جانب اونچی ہے مغرب کی جانب پست ہے, ادھر سے پانی آتا ہے اور ادھر سے مغرب کی طرف چلا جاتا ہے, سمندر میں جا گرتا ہے, وہ ہے احمر جس کے مندر کا آگ جگتا ہے ہماری, سمجھائیے یہ وہ ہے احمر ہے جو کہ حجاز سے مغرب مغرب کو چلتا ہے, اور یہ چلا جاتا ہے او شام کے علاقے تک چلا جاتا ہے, اس بحیرہ احمر کے مغرب کی طرف ملک مصر ہے, سودان ہے، حبش ہے اور افریقہ وغیرہ ہی ہے مغرب کی طرف، سمجھے؟ اور جو کہ اس کی آخری جو حصہ ہے اس بحیرہ ہے قرزم کا، وہ شام کا علاقہ ہے، آگے پھر ریت علاقہ ہو جاتا ہے، کچھ پہاڑیاں کچھ ریت رہے بس سا. آگے چلے جاؤ آگے بحیرہ روم آ جاتا ہے، وہاں سے پھر آگے نکل جاؤ تو آگے رومیوں کی حکومت تھی، شام پر بھی اس وقت رومیوں کی حکومت ہی تھی. جا حکم ان فوق حکم ہوں، جب اوپر سے چڑھا ہے تمہارے اور تمہارے نیچے سے بھی چڑھا ہے، یعنی جو کہ مغرب کی طرف کے لوگ تھے، ہاں جی رابغہ والے، جمبو والے، جو بھی والے، یہ مغرب کی طرف واقع تھے، نیچے کا حصہ ہے وہ، ہاں جی وہ لوگ بھی آ گئے جی. وہی رضاقت ابسار، جب کہ مارے خوف کے تمہاری آنکھیں پھری کی پھری رہ گئی تھی، وہ بالا قتل قلوب الحناجر، اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، دل حلق میں آ چلے تھے، یعنی گویا کہ یہ حالت ہو گئی تھی جب جان نکلتی ہے. وہ تو ظنونا باللہ ظنونا، تم لوگ اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے تھے، یعنی تم میں سے بعد سارے نہیں، اس میں ابو بکر کو بھی لے آؤ، بیچ میں عمر کو بھی لے آؤ، نہ تم منافق قسم کے لوگ، کہنے لگے آپ پتہ نہیں کیا بنتا ہے، ڈاوا ڈول ہو رہے تھے، اب محمد نہیں بچتا تو محمد کے ساتھ ہی بچتے ہیں، بس اب گئے یہ مارے گئے، دیکھو 24,000 کی فوج آ گئی ہے، اب یہ بھلا کیا بچ سکتے ہیں یہ، بس اگر تمہارے خبیث ایسے بکواس پکنے والے بکنے والے تھے. ہنالک ابتلی المؤمنون، ایک تو قدرت کی طرف سے بات ایسی ہوئی، اور پھر آگے دل توڑنے والی باتیں کرتے ہوئے بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے، دل بجائے دل کے ڈھارس بتائیں، ڈھارس نہیں بناتے تھے، الٹا دل توڑنے کی باتیں کرتے تھے. اب کیا کیا جائے، اب تو بہت سارے آ گئے ہیں، ان کے پاس بہت اسلحہ بھی ہے سامان بھی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں حملہ کر لیں گے، ہمارے گھروں میں گھس جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے. شدید، اس موقع پر مسلمانوں کی استقلال کی آزمائش کی گئی، مسلمانوں کی استقلال کی آزمائش کی گئی، خوب بھی ان کو جھڑایا گیا، جھڑیا گیا انہوں نے. وہ وقت وہ تھا انہیں مومنوں میں مناسب میں بڑے ہوئے تھے، بڑی بجائے دل دھارس بنانے کی الٹا دل توڑتے تھے لوگوں کا، ان کی بات خدا فرماتا ہے. اس یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، جبکہ منافق اور جن کے دلوں میں شک کے روگ تھے، بے اختیار بول اٹھے، ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا وبهیمنا، خدا اور رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ میرا دھوکہ ہی دھوکہ تھا. ہائے ہائے ہائے، منافق ایسے بکواس بکتے تھے، کہتے خدا رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا نا کہ پتہ ہوگی ہی ہوگی، تو کھائی تھا بس، محمد کو سمجھ آیا کوئی نا، بات ہماری مانتا کچھ نہیں، اپنی بات ہے جو کوئی کرتا ہے، مومنوں کو بھی خواب خواب خراب کر رکھا ہے، ہم اتنے بڑے سردار ہیں، آگے رہنے والے ہیں، ہماری کوئی نہیں سنتا، اپنی مارتا ہے، یوں بکواس کرتے تھے کبھی، سمجھ نہیں. خدا ان کا قول بالکل نقل کیا تھا، کہتے ہیں بڑے حدیث تھے، بڑے قریب تھے، خدا اور رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا میرا دھوکہ ہی دھوکہ ہے والعیاذ باللہ. میں اس کا مدینے پاک کا نام پرانا یسرب ہے، پرانا نام یسرب ہے، اب یسرب کہنا منع ہے، اب وہ مدینے پاک کو یسرب کہنا منع ہے، یاد رکھو. ہاں میں مدینے کے والی یسرب کے والی کی کیا شاہ مدینہ یثرب کے والی، شعر پڑھتے ہیں لوگ، شاہ مدینہ یثرب کے